WNL. Het Misdaadbureau. Met Maaike Timmerman. Goedenavond. Vandaag op 5 mei vieren we hoe we in vrijheid kunnen leven. Een groot goed. Maar als mensen radicaliseren, komen vrijheden van anderen in het gedrang. De AIVD concludeerde onlangs dat haat, antisemitisme en complottheorieën voortwoekeren in ons land. Iemand zag mijn Davidster in de tram en heeft me in mijn gezicht geslagen. Het doet pijn, het maakt je ook bang. Ik ben gewoon wie ik ben en laat me gewoon zijn wie ik ben. In Dagblad De Limburger verscheen onlangs een ontluisterend verhaal over de opkomst van extreemrechtse groeperingen in Limburg. Hardcore neonazies die, ongelooflijk maar waar, de verjaardag van Hitler vieren. George van Beek van De Limburger schreef dat stuk samen met zijn collega Rens van der Plas. En George is hier vanavond te gast bij ons. Ook aan tafel universitair docent aan de Universiteit Leiden, Jelle van Buren, gespecialiseerd in complotdenken. En onze onderzoeksjournalist Noah van Oostrom is in de cijfers en achtergronden gedoken. Je kunt natuurlijk meepraten via de NPO Radio 1-app of stuur een WhatsApp-bericht naar de WNL Misdaadlijn. Voor het nummer kijk je op wnl.tv/whatsapp. Straks meer over antisemitisme. Eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. En dan kunnen we natuurlijk niet om het bizarre aantal explosies in de omgeving Rotterdam heen. Al meer dan 50 alleen al dit jaar. Het beerste deze week het nieuws. En volgens burgemeester Abu Taleb wordt de onrust in de misdaadwereld veroorzaakt doordat er steeds meer ladingen drugs onderschept worden in de haven. Volgens misdaadjournalist van de Telegraaf Mick van Wely deze week in Sven op 1 is er meer aan de hand. Nou, dit is het gevolg van, ik denk, jarenlange onderschatting van de opkomst van de georganiseerde misdaad. De excessen van de totaal uit de hand gelopen drugsmokkel in Nederland. En ik vind, je haalde net Abu Taleb aan, die zei van ja, dit is eigenlijk, betekent eigenlijk dat we het goed doen, namelijk dat we steeds meer partijen onderscheppen. Ik vind dat heel makkelijk en kort door de bocht. Dit is het resultaat van jarenlange tekorten bij de recherche, te weinig opsporing, te weinig rechercheurs. Het is eigenlijk nog een wonder dat er nog geen doden of gewonden zijn gevallen. En wat mij vooral voor gevoel bekruipt, is gewoon een soort brutaliteit en ook een soort machteloosheid vanuit de politie. Het gebeurt gewoon onder je neus. Zeker het voorbeeld in Rotterdam van meerdere explosies in één straat. Dat is echt een nou ja, om het heel onerbiedig te zeggen, een middelvinger richting de politie. Daar zijn de criminelen de baas. Een middelvinger naar de politie. Jelle van Buren, als terrorisme-expert hou je natuurlijk niet per se bezig met wat er zich allemaal in de drugswereld afspeelt. Maar denk je wel dat Mick van Wely een punt heeft wat betreft, nou ja, de tekorten bij de recherche bijvoorbeeld? Ja, nee, absoluut. En het is inderdaad wat anders dan terrorisme. Tegelijkertijd, soms is het geweld zo grof. En soms ook echt een bedreiging voor de democratische rechtsorde. Dat je ziet dat, dat er eigenlijk een soort overloop begint plaats te vinden. En wat we hier ook zien. Hoe moet ik dat voor me zien, die overloop? Nou, als je bijvoorbeeld kijkt de grote moorden op Peter R. de Vries. De kroongetuige, de broer van de kroongetuige. De advocaat. Dat zijn eigenlijk ook aanvallen op de rechtsstaat. Om mensen ook angst in te boezemen. Ook is het om ook snel angst, gedeeld, die beelden bijvoorbeeld? Ja, mensen heel doelbewust angst in te boezemen. Maar ook een soort machtsstrijd met de staat. Van wij willen niet dat jullie nog verder gaan. Hier trekken we de grens en we zijn niets ontziend als het moet. Dus daar zie je toch wel een ontzettende verharding in plaatsvinden. Tegelijkertijd, en dat werd toen ook door de journalist wel gezegd, met alleen repressie ga je dit niet oplossen. In Rotterdam zie je ontzettend jonge jongens, 14 jaar, 15 jaar, die dit soort dingen doen. Die moet je natuurlijk oppakken als dat kan. Maar hoe stop je die aanwas? Nou, dan heb je recherche nodig, maar bijvoorbeeld ook gewoon een hele goede basis, politiezorg. Ja. De wijkagenten, die nu veel te vaak uit de wijken zijn. En uiteindelijk ook een heel goed functionerende jeugdzorg. Stevige jeugdwerkers die een beetje streetwise zijn. Nou, dus dat moet je ook allemaal echt erbij dat moet je erbij betrekken. Wil je op termijn dit probleem onder controle krijgen? Ja, zeker inderdaad ook het punt dat Mick van Wely maakte. Dat, nou ja, die jonge jongens het ene moment plegen ze een straatroof. En niet heel veel later zijn ze, nou ja, betrokken bij een liquidatie. Ja, het kan. Is daar ook een parallel te zien in, nou ja, hoe dat ook met radicaliseren kan gaan? Hoe snel het gaat? Ja, soms hebben we het over flitsradicalisering. Dat zie je zeker ook bij jongeren. Vaak ook kan dat heel snel gaan via de sociale mediakanalen waar ze in zitten. Bij deze jongens zie je nog wel meer dat ze heel doelbewust geronseld worden door de georganiseerde criminaliteit om dit uit te voeren. En de beloning is heel simpel: geld, heel veel geld en status. En dat zit bij andere vormen van radicalisering net wat complexer in elkaar. Goed, dan hebben we het nu natuurlijk over die explosies in Rotterdam. Maar in het WNL-programma Haagse Lobby zei de burgemeester van Maastricht het volgende. Crimineel is gewoon de baas hier en heeft de regie en wij niet. En Limburg heeft wel speciale omstandigheden die maken dat het hier extra droevig is. En dat je gewoon moet constateren dat de Limburger toch minder veiligheid krijgt dan in de rest van Nederland. En dat baart mij grote zorg. George van Beek van Dagblad de Limburger. Criminelen zijn de baas hier, zegt zij. Is nou, een punt? Nou, half denk ik. Ik vind het een redelijk boude uitspraak. Ik snap het wel, want het is wel zo. Limburg heeft natuurlijk bijzondere problemen. Door de ligging, de grensligging en ver van andere delen van het land. En is meer dan andere delen, ook naar verhouding dus, onderbezet qua politiemacht. En die twee dingen samen, dus het tweede deel van wat de burgemeester zei, van daar opgeteld ja, komen we er slecht vanaf hier. Dat klopt wel. Hoe breed leeft dat gevoel in Limburg? Van wij komen er bekijkt vanaf. In algemene zin of in de misdaadbestrijding? In de misdaadbestrijding ook. Ja, onder burgers weet ik niet zo. Maar ik denk dat je ziet het wel op veel terreinen. Als je kijkt naar infrastructuur, treinen, snelwegen, noem het allemaal maar op. Ja, wat dat betreft, om het even een beetje bot te zeggen, dan hangt Limburg en andere landsdelen toch wel soms aan de achterste mem, zoals je dat kunt noemen. Ja. En dat, of dat leeft, dat weet ik niet zo, maar daar is men zich wel van bewust dat dat zo is. Ja. Iets heel anders dan, opgelet als je met contant geld betaalt, want er is een munt in omloop die heel veel lijkt op onze 2-euro-munt. En je moet dus goed je wisselgeld checken, daarvoor waarschuwt de Nederlandse Bank. En Noah, het gaat hier in dit geval niet zozeer om een valse munt, toch? Nee, het gaat inderdaad niet om een valse munt, maar om een echte munt, de Turkse lira. En daar kan je in Turkije gewoon mee betalen. Maar hij is wel even heel wat anders waard dan die 2-euro-munt, volgens mij. Ja, je blijft berooid achter. De munt is een stuk minder waard dan de echte 2-euro-munt. Namelijk net iets minder dan 5 cent is de Turkse lira waard. 5 cent, ja, dat is wel even een verschilletje. En is die dan nu heel erg in omloop? Want ja, ze waarschuwden natuurlijk nu wel voor. Ja, de DNB kan niet precies zeggen hoe vaak het nou voorkomt dat er buitenlandse munten als wisselgeld worden gegeven. Maar ze spreken van een handvol klachten. Nou kan een handvol 2-euro-munten natuurlijk best wel oplopen. Nou, dat kan best wel aantikken. Jelle, betaal je nog veel met contant geld? Nou, vanaf vandaag niet meer met 2-euro-stukken, denk ik. Alles goed checken, George. Ja, altijd, hè. Daar zijn we altijd voor. Ja, maar echt. Ja. Oh ja, ik let eigenlijk helemaal niet goed op, inderdaad, of zo'n munt. Ik zou denk ik ook in tuinen. Als die zo lijkt. Nou, en ook omdat ook wel, dan let je toch niet echt op. Minder contant. Ik betaal bijna niks meer contant. Dat is trouwens wel waar. Ja. Ja. Eigenlijk heel vaak gewoon met pasje. Goed, tot zover het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Nu antisemitisme. Het Misdaadbureau. Een 14-jarige jongen, een Joodse jongen uit het Limburgse Brunsum, wordt zo ernstig bedreigd dat hij naar Israël verhuist om voortaan daar naar school te gaan. Dat meldt het Nieuw Israëlitisch Weekblad aan het Misdaadbureau. Al meerdere keren is de jongen, die Samuel heet en een keppeltje draagt, belaagd door groepen jongeren. En met nu als treurig gevolg dat de jongen ons land verlaat. En wij hebben daarover nu hoofdredacteur van het Nieuw Israëlitisch Weekblad, Esther Voet, aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Ja, het gaat dus om antisemitische bedreigingen en intimidatie. Wat doen die jongeren? Wat roepen ze bijvoorbeeld ook naar Samuel? Wat doen ze naar hem? Nou, ik moet eerst even wat rechtzetten. Deze jongen is 3 keer nu belaagd op zijn school. Middelbare school, inderdaad, in Brunsum. Mm-hmm. De school heeft daar ook het een en ander aan willen doen. Maar het feit dat hij naar Israël gaat, dat zat al in de planning. Dat is ook in de planning omdat hij zich niet thuis voelt in Nederland. Maar dat is dus al een langere aanloop. Dat heeft niet alleen te maken met afgelopen week. Maar dat was Free Palestine, ik maak je dood, kankerjood, noem alle zaken maar op. En het bedreigende was in dit geval, en dat is dus ook al eerder bij hem voorgekomen, dat het een groepje jongeren om hem heen was. Dus hij was een eenling. En gebeurt dat dan veelal op of rond die school? Zijn middelbare school? Dit is alle drie keren op zijn middelbare school gebeurd. Ja. En die school, dat is een middelbare school. En daarboven zit een ISK. Dat is een internationale klas waar leerlingen uit het buitenland klaar worden gestoomd om het reguliere Nederlandse schooltraject in te gaan. Die jongen voelde zich wel heel erg bedreigd. En toen hij dus ook de toezegging kreeg dat hij inderdaad in Israël, hij is 14, hè, in Israël kan gaan studeren. Toen zei hij ook tegen zijn vader, ik ben erg blij, want dan ben ik tenminste met leerlingen die net zo zijn als ik. Ja, dus even voor de duidelijkheid, goed dat je dat recht zet. Het is niet alleen maar vanwege deze incidenten dat hij naar Israël verhuist en daar school gaat volgen. Dat was hij dus al wel langer van plan, maar het heeft er misschien wel ook aan bijgedragen dus. Dat denk ik wel. Zijn zus zit daar al op school. En je ziet dat bij meer jongeren, dat ze zich op algemene scholen, op openbare scholen niet thuis voelen. En dat ze toch als een soort kop van jut fungeren. Ja, nou heb je ook gesproken met de vader van Samuel. Hoe zijn zij daaronder? Nou, ze waren echt ontdaan. Allereerst, kijk, wij krijgen vaker van dit soort meldingen. En dan is het altijd anoniem. We hebben er al eerder over gepubliceerd onder de kop Mama, ik wil niet meer naar school. Dat waren toen vier moeders die toen aan het woord kwamen. Maar die wilden allemaal anoniem blijven en ook de betreffende school niet gepubliceerd zien. Wat ik volledig begrijp, omdat dat eigenlijk het risico met zich meeneemt dat zulke kinderen alleen maar nog meer gepest gaan worden. Ja. Wat de moed is van deze vader en deze jongen, is dat ze gewoon hebben gezegd, wij strijden hiervoor en wij doen dit dus met naam en toenaam. En wat doet de politie eraan? Wat doen zij? Ja, nou, de dag waarop het gebeurde, heeft de vader inderdaad met de politie gebeld. Die hebben toen beloofd, we sturen nu een auto langs. Dat was op een vrijdag. Die auto kwam vrijdag niet, die auto kwam zaterdag niet, die auto kwam zondag niet, die auto kwam maandag niet. Die kwam pas op het moment dat de Limburger ermee kwam. En dat werd overgenomen door de Telegraaf. En ik hing ook bij ze aan de telefoon. En toen ineens werd er pas actie ondernomen. En dat zie je wel vaker. Het wordt niet echt serieus genomen. Het is ook moeilijk, hè? Want ja, ook voor die scholen is het moeilijk. Want het zijn leerlingen onder elkaar. En wat is nou een beetje gepest en wat is nou echt antisemitisme? En ja, laten we het maar met de mantel der liefde bedekken. Dat zie je vaak en dat zie je ook bij de politie. Er zijn gevallen bekend van antisemitische incidenten waar mensen naar de politie zijn gegaan en waar ze met een kluitje in het riet zijn gestuurd. Ja. Nou wil ik dat in dit geval niet zeggen, want de politie is wel op school gekomen. De politie heeft ook uiteindelijk wel contact gelegd via een soort multiculturele groep met de vader. Maar laten we duidelijk zijn, het heeft niet de eerste prioriteit. Het beroerde is ook dat in diezelfde periode rond het Joodse paasfeest, Pesach, ook de zoon van de rabbijn van Maastricht is belaagd door een vader en een zoon. Die dwongen om de jongen Free Palestine, Free Palestine te laten roepen. Je ziet hier het conflict in het Midden-Oosten. Dat heeft letterlijk gevolgen hier in Nederland. Die jongen heeft dat niet gedaan. Maar gelukkig is daar nu uiteindelijk ook van de week gesproken met de politie om melding te maken van dat incident. Oké, dus daar wordt in ieder geval een melding van gedaan. Ja, goed, dankjewel Esther Voet, hoofdredacteur van Nieuw Israëlitisch Weekblad, dat we je eventjes konden spreken hierover. En wij praten. Fijne avond. Wij praten hier aan tafel door over bedreigingen en intimidaties aan het adres van Joodse Nederlanders en welke overlap er zit tussen complottheorieën en antisemitisme. Daarover te gast is universitair docent aan de Universiteit Leiden, gespecialiseerd in complotdenken, Jelle van Buren, en ook journalist van de Limburger, Jos van Beek, die een ontluisterend verhaal schreef over de opkomst van extreemrechtse groeperingen in Limburg. En onze eigen onderzoeksjournalist Noah van Oostrom is in de cijfers en achtergronden gedoken. Noah, voor Samuel speelden er meerdere dingen mee, maar verhuizen er veel Joodse Nederlanders naar Israël? Ja, het verhaal van Samuel staat niet op zichzelf. Meer mensen verlaten Nederland. En sommigen doen dit omdat ze zich niet veilig of niet, ja, letterlijk niet thuis voelen. Of dat het in ieder geval dan dus meespeelt. Of dat het meespeelt. Dat was natuurlijk bij Samuel, speelde het ook een rol. En we weten niet of angst altijd de precieze reden is voor vertrek. Maar het afgelopen jaar vertrokken er 66 Joden vanuit Nederland naar Israël. En ik heb ook even contact gehad met de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding, Edo Verdoner. En zijn functie bestaat nog niet zo heel erg lang. Maar hij zegt wel dat hij deze verhalen vaker hoort. Joden die vertrekken omdat ze zich hier niet veilig of niet thuis voelen om wie ze zijn. Sjors van Beek van de Limburger. Staat dit incident dus niet op zichzelf? Even in Limburg in ieder geval. Nou, de twee incidenten die net besproken zijn, die ken ik ook uit de publiciteit. Uit het artikel, het NIW. Ik heb nog even in ons archief gekeken, ook vanmorgen, van wat hebben wij nou zelf hier over dit soort zaken gemeld de afgelopen tijd. En ik kom eigenlijk nauwelijks of geen incidenten tegen. Wil niet zeggen dat ze niet plaatsvinden, maar dan hebben ze in ieder geval het nieuws niet gehaald. Nee, precies. Want wat weten wij landelijk daarover, Noah? Over het aantal antisemitische incidenten? Ja, daarvan weten we dat het wel vaak voorkomt, helemaal als je het wegzet tegenover andere discriminatieincidenten. Onlangs werden de strafbare discriminatiecijfers bekend. En van de geregistreerde meldingen gaat 39% over antisemitisme. Dus van alle strafbare discriminatieincidenten 39%. Dus zeker in verhouding is dat in verhouding, dus veel. En helemaal als je het afzet tegenover hoe groot de Joodse gemeenschap is. Dat is namelijk ongeveer 0,3%. Ja, en hoe groot is dan de angst bij Joodse Nederlanders hiervoor? Want dit zijn wel flinke cijfers dus. Ja, de angst is ook wel groot. Tenminste, de mensen die ik daarover gesproken heb, die krijgen echt heel vaak, en dan heb ik het over dagelijks, te maken met antisemitisme. En daarover sprak ik ook met Natasja van Wezel. Zij is journalist, schrijft columns in het Parool en maakt ook documentaires over het Jodendom. Zij is zelf ook Joods en haar opa en oma overleefden de Holocaust. En zij wordt dagelijks geconfronteerd met Jodenhaat. Niet altijd in het echt, maar ook heel veel online. Ze vertelt over twee situaties waarin ze echt heel bang was. De ene speelt zich af in de tram in Amsterdam en de andere in Duitsland toen ze bezig was met een documentaire filmen. Ik en de twee hoofdpersonen zitten op een riggeltje te wachten. En opeens komt daar een man naar ons toe, een twintiger denk ik, skinhead. Heel veel tatoeages op zijn armen. Ik zag opeens ook een hakenkruis op zijn armen. En die komt naar ons toe en die begint in het Duits te schreeuwen van: wat doen jullie hier? Dus wij zeiden, filmen. En toen kwam hij echt heel dichtbij, maar echt 1 centimeter van mijn gezicht af. En ik was wel bang, want ik had mijn Davidster aan. Ik draag altijd een ketting met een Davidster en ik weiger hem af te doen. Dat is echt, ik krijg daar dus soms gezeur mee, maar ik weiger dat af te doen. Dus nu dacht ik wel, misschien moet ik hem even achter hangen. Dus ik heb hem omgedraaid en ik was extra bang omdat ik 20 weken zwanger was op dat moment. Dus ik dacht, misschien haat hij Joden zo erg dat hij mijn kind iets wil aandoen. Ik dacht wel, als hij nu een mes bij zich heeft, dan ben ik genaaid. Ik was wel echt bang. Ik dacht, maar vooral voor mijn kind. Dat ik echt dacht van, oké, hij vermoedt denk ik dat we Joden zijn. Ik wist niet of hij mijn Davidster had gezien. Maar ik had nog nooit oog in oog gestaan met een echte neonazi. Maar ik heb vroeger ook wel eens fysiek geweld meegemaakt. En dat is 1 keer geweest. Iemand zag mijn Davidster in de tram en heeft me in mijn gezicht geslagen. En dat was, ik was 16 jaar oud. Ik nam het op voor een andere man die eigenlijk werd uitgescholden. Er was een hele oude man. Ik denk van 80, zat in de tram in Amsterdam. En kwam een jongen in de tram en die begon van, kutjood, ze hadden jou moeten vermoorden. En jammer dat Hitler je is vergeten. En ik keek naar hem en ik dacht, volgens mij heeft die man de Tweede Wereldoorlog overleefd. Hij verstarde helemaal. En niemand deed iets in die tram. Dus toen dacht ik, ik ga me ermee bemoeien. Ik ga gewoon die jongen even aanspreken, ook al was die op dat moment ouder dan ik. Dus ik zei, doe even normaal. En opeens richtte hij zich tegen mij. Ik begon niet helemaal, ik zie het al aan je lelijke varkenskop. Jij bent ook zo'n Jood. En jammer dat ze jou zijn vergeten te vermoorden. Ik wou dat Hitler er was. Echt heel grof. En toen ben ik uit de tram gestapt omdat nog steeds niemand wat deed. En toen heeft hij mij in mijn gezicht geslagen. Ja, een ongelofelijke verhaal eigenlijk die Natasja hier beschrijft. Twee hele aangrijpende situaties. Nou heeft het ook over haar Davidsterketting, dat ze die gewoonweg wel echt wil blijven dragen. Noah, zijn er ook Joodse Nederlanders die dat niet meer aandurven? Ja, absoluut. Ik heb dat heb ik ook even voorgelegd aan de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. Die spreekt natuurlijk echt heel veel met de Joodse gemeenschap, ook veel met jongeren. En die durven zelfs soms niet meer uit te dragen dat ze überhaupt Joods zijn. Geen keppeltje. Nee, laat staan dus inderdaad een keppeltje dragen of een Davidsterkettingje dragen. Jelle van Buren, je bent universitair docent aan de Universiteit Leiden, gespecialiseerd in complotdekken. Komt antisemitisme nou ook in veel complottheorieën terug? Jazeker. Antisemitisme lijkt soms wel de oudste complottheorie te zijn die er is. We kennen eeuwenoude verhalen waarin de Joden eigenlijk symbool staan voor al het kwaad in de wereld. In de middeleeuwen werd gesteld dat zij het bloed dronken van baby's. Dat is wat je nu weer tegenkomt in de QAnon-complottheorie. Dus je ziet dat die theorieën ook echt door de eeuwen heen reizen en soms wat meer onder de oppervlakte lijken te zijn, maar dan ook weer naar boven kunnen komen. Ja. We weten natuurlijk van de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust, die is natuurlijk gebouwd op een complottheorie tegen de Joden gericht die de wereldheerschappij zouden willen hebben. En het kwaad van de wereld vertegenwoordigen. En we zien het ook op dit moment in veel complottheorieën terugkomen. Dan hoeft het niet heel erg openlijk antisemitisch te zijn. Maar er zijn het meer antisemitische suggesties die erin zitten. En bedoel je dan dat je dus op het eerste oog eigenlijk helemaal niet doorhebt dat antisemitisme er wel degelijk achter zit? Ja, dat zie je bijvoorbeeld bij het QAnon-complottheorie. Gaat heel erg veel over de pedoseksuele elite, satanistische rituelen, inclusief ook het drinken van het bloed van baby's. Ik denk niet dat alle mensen zich realiseren dat dat een hele antisemitische oorsprong heeft, dat verhaal. Maakt het dat ook gevaarlijker? Dat maakt het gevaarlijker, want ik denk, misschien moet ik zeggen, ik hoop dat nog steeds heel veel mensen wel degelijk een soort weerbaarheid hebben tegen antisemitisme, als dat heel erg openlijk wordt geuit. Op het moment dat het eigenlijk omvloerst wordt geuit en je herkent het niet, dan is de weerstand ertegen ook lager. En wat je een klassieker is, dat vaak gaat het over de macht van de banken, de financiële elite in de wereld. Nou, daar kun je uiteraard kritiek op hebben wat je wilt. Maar dan gaat het bijna altijd over de Rothschilds, de bank der Rothschilds. Ja, is dat een hele duidelijke antisemitische verwijzing? Of is dat een impliciete antisemitische verwijzing? Maar je komt hem altijd tegen. Is Soros bijvoorbeeld, kom je natuurlijk ook veel tegen. George Soros is een hele miljardair. Ja, een hele dankbare kop van Jut op dit moment. Erg rijk. Hem wordt ook toegedicht dat hij ongeveer alles in de wereld kan bestieren. En zijn naam zag je ook erg terugkomen weer tijdens de corona-debatten. Dus op die manier zie je dat linksom of rechtsom, ook al lijkt het er ogenschijnlijk niet naar, je let even niet een seconde op, zeg maar. En er komt toch een flart antisemitisme in heel veel complottheorieën naar voren. Nou waarschuwde de AIVD natuurlijk onlangs in een rapport dat naar schatting, het is natuurlijk een schatting, 100.000 Nederlanders geloven dat een kwaadaardige elite ons land wil onderdrukken. Het volk wil onderdrukken. Het is natuurlijk wel weer net wat anders dan die QAnon-complottheorie. Maar zit daar dan ook antisemitisme achter in? Nee, niet direct. En dat is het ingewikkelde. We moeten het ook steeds genuanceerd benaderen. Een kwaadaardige elite hoeft niet per se te staan voor de Joden. Dus in die zin moet je ook niet gaan denken, dit zijn 100.000 mensen die dit allemaal vinden. Alleen het kan één van de invullingen zijn. Want het complot over de Joodse elite die de wereld wil bestieren, ja, dat gaat natuurlijk in vergelijkbare taal. Dus het ingewikkelde is dat je steeds heel scherp moet kijken. Als je het herkent, moet je het ook absoluut zeggen. Maar je moet ook niet alles over één kam gaan scheren. En dat is gewoon het ingewikkelde. En de reptiele theorie van Baudet, dat is een tijdje terug natuurlijk heel veel om te doen. Hè? Dat hij zei later dat beeldspraak was, maar dat machthebbers eigenlijk reptielen zijn. Daar zei jij eerder volgens mij over dat daar de geur van antisemitisme omhangt. Wat bedoel je daarmee? Nou, ook het hele verhaal over de reptielen, dat heeft een antisemitische oorsprong. En David Icke, dat is de meneer uit Engeland die vooral deze complottheorie gepromoot heeft, die heeft ook een flinke serie antisemitische uitspraken op zijn naam staan. Dus als je dat bij elkaar neemt, dan is dat niet gewoon een neutrale uitspraak. Nou, dat is natuurlijk sowieso niet. Maar ook daar zie je, en dat is het ingewikkelde, dat heel snel die antisemitische randjes ook in verhalen verschijnen die niet op het eerste gezicht eruit zien als een echt antisemitisch verhaal. Zometeen dan praten we door over antisemitisme. En dan vertelt George van Beek van de Limburger ons over de opmars van extreem rechts in zijn provincie. En ook horen we de bekende Vlaamse viroloog Mark van Ranst, die sinds het uitbreken van de coronapandemie de ene na de andere doodsverwensing naar zijn hoofd krijgt. Dat straks. Eerst het NOS Journaal met Clemens Peters. NPO Radio 1. Londen is vandaag volgestroomd met gasten voor de kroning van koning Charles, morgen in de Westminster Abbey. Er zijn ruim 2000 gasten uitgenodigd uit meer dan 200 landen. Vanavond is er een receptie op Buckingham Palace. En prinses Beatrix en prinses Amalia zijn daar ook bij. De koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn morgen bij de kroning. Anti-apartheidstrijder Klaas de Jonge is overleden. In de jaren 80 streed hij in Zuid-Afrika tegen het apartheidsregime. Toen hij in 1985 werd opgepakt met een auto vol explosieven en wapens, wist hij naar de Nederlandse ambassade in Pretoria te vluchten. En dat leidde tot een diplomatieke ruil tussen Nederland en Zuid-Afrika. En pas na ruim 2 jaar kon de Jonge de ambassade verlaten. Klaas de Jonge is 85 jaar geworden. Het bevrijdingsfestival in Groningen gaat vanavond langer door, heeft de organisatie bekendgemaakt. Vanmiddag werd het festival stilgelegd vanwege de onweersdreiging. En ook in Zwolle en Assen lag het bevrijdingsfestival even stil in verband met buien en onweer. Op andere plekken in het land hadden de festivals minder last van het slechte weer. Voetballer Lionel Messi heeft excuses aangeboden aan zijn teamgenoten voor het missen van een training vorige week. De stervoetballer van Paris Saint-Germain vloog met zijn gezin naar Saoedi-Arabië in het kader van zijn ambassadeurschap voor dat land. En hij zegt nu dat hij niet wist dat trainer Christophe Galtier na de thuisnederlaag van de dag ervoor een straftraining had ingelast. Dat Messi er niet was, leidde tot grote woede bij supporters die hem gebrek aan betrokkenheid verweten. En de club zelf schorste Messi voor 2 weken. En voor de situatie op de weg gaan we naar Helene de Geest. Onze gast Helene uit Limburg heeft er aardig lang over gedaan hier naartoe. Hoe is het nu op de weg? Het is nog steeds niet helemaal opgelost. En met name in het zuiden van het land zijn nog wat problemen. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht nog een file tussen Beest en Knoopend Everdingen. De vertraging is daar nog 10 minuten. Er staat een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Verder ook nog steeds een lange file op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht 13 kilometer en 25 minuten oponthoud. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht nog 20 minuten vertraging bij Knoopend Klaverpolder. En is er ook nog een weg dicht. Dat gaat om de A27 van Breda naar Gorkum. Die is namelijk dicht bij Knoopend Hooipolder na een ongeluk. Vanaf Breda-Noord is de vertraging nu 20 minuten. Maar je moet omrijden en dat kan het beste via Tilburg over de A58 en de A65. Het Misdaadbureau. Je luistert nog steeds naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. Van hardcore neonazi's tot radicaal rechts. De provincie Limburg is een broeinest van extreemrechtse groeperingen. Journalist George van Beek van de Limburger kwam tot die conclusie na uitgebreid onderzoek samen met zijn collega Rens van der Plas. George is hier te gast bij ons, net als universitair docent aan de Universiteit Leiden, gespecialiseerd in complotdenken, Jelle van Buren. En onze eigen onderzoeksjournalist Noah van Oostrom is in de cijfers en achtergronden gedoken. George, jullie hebben ontluisterend verhaal geschreven over die groeperingen in Limburg en hoe Limburg een broeinest is voor dit soort groepen. Is dat eigenlijk iets wat al langer sluimert of is dat sinds kort aan de gang? Het korte antwoord is dat weten we niet. We hebben er nu de schijnwerper op gezet omdat het ons opviel van hey, wat gebeurt hier en wat is hier aan de hand en wat zijn dit voor groeperingen? Maar we weten niet zeker of die in de jaren daarvoor wellicht al buiten het daglicht zeg maar ook al actief zijn geweest. Maar we hebben wel het gevoel dat het de afgelopen 2-3 jaar... en daar is een verband ook mogelijk met die coronaperiode, dat het wel aan het opleven is. Ze worden in ieder geval, laat ik het zo zeggen, actiever in de buitenwereld, in hun uitingen, met stickers, met posters en dergelijke. In jullie verhaal onderscheiden jullie eigenlijk 3 groeperingen. En ja, het meest in het oog springt toch die organisatie Wolvenrad, voorheen Volksverzet. En even voor de duidelijkheid, George, dan hebben we het in dit geval echt over een groep neonazi's, toch? Ja, zeker. Dit zijn daar schroom ik niet om die gewoon inderdaad neonazi te noemen. Dat doen ze overigens zelf ook, hè, dan zonder het voorvoegsel neo. Maar ze afficheren zichzelf gewoon als nationaal socialisten. Ja, we weten allemaal, denk ik, dat de afkorting van nationaal socialisten is nazi. En dat in een modern jasje. Dus dit is gewoon hardcore neonazi. En hoe uiten zij dat? Zij zitten veel op de social media. Met de Telegram onder andere, daar hebben ze hun uitingen. Maar ook met spandoeken, stickers plakken. Ze houden een beetje militair aandoende marsen in de natuur. Daar kunnen mensen hun ook tegenkomen met bepaalde zwart-oranje vlaggen lopen ze dan rond. Met oranje gezichtsbedekking voor het gezicht. Ja. En waar ik heel erg van schrok in jullie verhaal, is dat zij ook de verjaardag van Hitler vierden. Ja. Hoe zijn jullie erachter gekomen en wat weten jullie daarover? En dat vierden ze met gebak. In de vorm van, hadden ze 10, als ik het goed heb, 10 letters van een soort banketstaven. En die vormden samen het woord Heil Hitler. En hoe wij erachter kwamen is, omdat ze daar zelf, zo brutaal zijn ze dan ook nog wel, daar zelf gewoon foto's van maken. En die gewoon uiteindelijk in bepaalde hoeken en gaten van het internet, daar posten ze die. Mm-hmm. Dus ze willen dat dan ook in ieder geval tot op zekere hoogte willen ze dat kenbaar maken. Uiteraard zo anoniem mogelijk. Dus ze willen niet dat bekend wordt wie daar dan achter zit. Maar hun uitingen die willen ze wel in de buitenwereld verspreiden. Ja, en die verjaardag van Hitler die ze dan vieren. Jij zegt al, ja, ze hadden dus lettervormige koeken gebakken om het woord Heil Hitler mee te vormen. Op wat nog meer? Wat weet je daar nog meer over? Over die groep? Hoe ze dat deden toen. Volgens mij was het 20 april 2022. Ja, ze zijn dus op een locatie waar wij ook niet weten wat het is. Zijn ze samengekomen en daar hebben ze dan die foto's van geplaatst. Daar zie je dus 6 mannen rond die taart onder andere staan. Of die koek, of wat is het, dat gebak. Ja. En dat zijn mannen in zwarte t-shirts met het ook weer... een van hun symbolen is het de zogenaamde Kolov-rat, R-A-T. Dat is een beetje een zesarmig... Ja, het is geen hakenkruis, maar het is daar een beetje het lijkt er wel een beetje op. Ja. Het komt een beetje uit de Slavische landen, zeg maar. Daar is dat al een langer bekend symbool. Ja. Maar wat ze dan zelf ook posten op die... Ik geloof in dit geval op Telegram, is dat ze dan zeggen van... Ja, het was een hele feestelijke bijeenkomst en we hebben het goed gehad samen. En we hebben 2 mooie films gekeken. Dat is dan Der Eeuwige Jude en Triumf des Willens. Dat zijn 2 beruchte nationaal-socialistische propagandafilms. Ja, en die jongens, het zijn er jonge mannen allemaal. Die willen dat dan wereldkundig maken. Van wij hebben op deze manier ons feestje gevierd. En ze hebben overigens sommige andere activiteiten die ook erg onze aandacht trokken. We hebben een filmpje teruggevonden van dat ze ergens in de grotten in Zuid-Limburg een regenboogvlag verbranden. Waarbij ze zelf in de bijschriften ook melden dat ze die eerder die dag bij dat een van hun activisten die buit heeft gemaakt bij een kennelijk dan iets van een demonstratie van de LHBTQI-gemeenschap. We hebben ook een filmpje teruggevonden, even aanhaken aan het antisemitisme wat net genoemd werd. Dat een Israëlische vlag wordt verbrand met een bijschrift erbij van de grootste vijand van de mensheid is het Zionisme. Ja, dat is ook weer hardcore antisemitisme natuurlijk. Ja. En dat soort activiteiten die ontplooien ze. Maar daarnaast dus ook iets mildere uitingen. Gewoon met spandoeken en posters en stickers en zo overal verspreiden. Daar zijn ze ook. In ieder geval waren ze behoorlijk actief mee. Jelle van Buren van de Universiteit Leiden. We zijn er veel neonazies in Nederland. Weten we daar iets over? Ja, getalsmatig is niet echt heel erg groot. Moet je denken aan honderden mensen. Wat ingewikkelder is, is wat er digitaal allemaal gebeurt. Want daar kun je natuurlijk ook met een relatief klein clubje mensen een groot bereik opbouwen. Het is moeilijk toegankelijk. Hè. Je moet er wel achter kunnen komen of bij kunnen komen. Dus daar is het bereik eigenlijk moeilijker te duiden. Het is meer ze timmeren erg aan de weg. Zowel online als offline. En heeft dat dan dus toch... Ja, ik kan het bijna niet geloven als je dit allemaal hoort. Maar dat heeft dus toch op bepaalde jonge jongens dan... wat ik begrijp, een aantrekkingskracht. Ja, het is gewoon echt niet weg. En hier zie je gewoon overduidelijk de neonazistische sporen. Wat nog ingewikkelder is, is dat er ook clubjes zijn... die doelbewust naar buiten zich net... een beetje weghouden van het hele openlijke neonazisme. En eigenlijk doelbewust een net iets gematigdere vorm naar buiten brengen. Een bekend voorbeeld is White Lives Matter. Dat is een leuze waarvan je kunt denken van ja, wat is daarop tegen? Natuurlijk klopt dat. Hè? Wat is nou precies het probleem? Want ook witte levens tellen. Ja, natuurlijk. Uiteraard zou je zeggen. Als je dit niet in context plaatst. Ja, dus er zijn ook genoeg mensen die echt hebben gevraagd van wat is hier nou weer het probleem mee? Nou, ja, als je dat dan teruggaat, hè, dat is een leuze. keuze die komt uit de Verenigde Staten. Daar is die gelanceerd door groeperingen die minstens net zo neonazistisch zijn als het verhaal wat we zo net hebben gehoord. En dat wordt heel doelbewust gebruikt om eigenlijk net een beetje die verwarring te creëren. Om het maar zo lang mogelijk erover te kunnen hebben waarom dit nou weer niet zou kunnen. En daar zit gewoon ook een heel ondermijnend, effect gaat ervan uit. En Noah, White Lives Matter is natuurlijk ook bekend van die projecties op bijvoorbeeld de Erasmusbrug. Onlangs was er ook nog zo'n geprojecteerde tekst op het Anne Frankhuis die suggereert dat ze haar dagboek niet zelf geschreven zou hebben. Is daar al iemand voor opgepakt? Ja, onlangs werd bekend dat daar iemand voor is aangehouden in Polen. De Amsterdamse recherche is daar naartoe gereisd en kon een 41-jarige man in de boeien slaan. Nu heb ik even naar het Openbaar Ministerie gebeld om te vragen hoe dat nou zit, omdat ze hem natuurlijk in Polen hebben aangehouden. En nou ja, wat nu de stand van zaken is. En zij geven aan dat ze uitlevering hebben gevraagd aan Polen van de verdachte naar Nederland. En ze wachten nu nog op een reactie van de Poolse autoriteiten. Ja. En George van Beek van de Limburger, dit is ook een groep die jullie in kaart hebben gebracht, hè? In Limburg. Dus naast die neonazies heb je ook twee andere groepen in kaart gebracht. Waaronder White Lives Matter. Ja, dus de eerste was Volksverzet en Wolverhout, waar we het net over hebben gehad. De tweede is White Lives Matter, die is net al genoemd. Waarbij een van de karttrekkers van die beweging is een inwoner van Landgraaf in Zuid-Limburg. Die is Daniel S. Die is onlangs 31 maart is die veroordeeld in de rechtbank in Breda vanwege de het verspreiden van de zogenaamde omvolkingstheorie. En waarin wijken zij af van bijvoorbeeld dat Wolverhout? Ik heb er nog even nagelezen ook precies wat Jelle van Buren net zei, van het harde, openlijke antisemitisme, dat vind je bij hen niet terug. En je ziet ook, ze hebben een soort handboek of een handvest dan, waarin dit ook wordt gezegd van pas nou op dat je niet met je uitingen in het publieke domein net over die grens heen gaat. Want dat doen ze heel bewust om net voor die grens te blijven zitten. En zo'n groep als Wolverhout, die interesseert dat niet. Of die willen daar juist bewust wel overheen. Mm-hmm. Derde groep zal ik zo nog even noemen. Maar er is één heel speciaal kenmerk aan al die groepen. Dat vergeleken met, laten we zeggen, 20 jaar geleden, toen bijvoorbeeld een Jan Maat en de Centrum Democraten en zo. Dat is een wezenlijk kenmerk, denk ik, vergeleken of een verschil met nu. Toen gingen ze de straat op met spandoeken en met demonstraties en optochten en weet ik wat allemaal niet. Een groot deel van de acties die nu plaatsvinden, Jelle van Buren zei het net al, van dat vindt online plaats. En de bedoeling is dan dat je dat filmt. En die filmpjes verspreiden, die moeten de boodschap dragen. Dus, en daarom heb je eigenlijk aan 2 of 3 of 4 mensen, als die actief genoeg zijn, als die elke week zo'n filmpje verspreiden, en dat kan razendsnel rondgaan op het internet, dan heb je dus een heel erg groot bereik. En dit is echt kenmerkend voor al die 3 groeperingen in ieder geval die wij bekeken hebben. Dus die acties die vinden dan plaats, dat zetten ze online. Maar zelf, dat zei je al eerder, willen ze wel anoniem blijven. Hè? Ja. Dus niet met naam en toenaam. Ja. Weten jullie iets, en als we het dan bijvoorbeeld over Wolverhout hebben, hè? Dus die echte hardcore neonazies, wat weten jullie over de leden van die groep? Nou, Want die hebben ook een Telegram-groep, hè? Dus zo'n. Toch? Ja, ja. Ik noem heel even die derde groep die we hebben bekeken. Dat is de Patriotische Jeugdparkstad. En die onderscheidt zich naar mijn mening wel, toch wel om een aantal wezenlijke kenmerken van die andere twee. Mm-hmm. Kort gezegd, omdat de laatste groep ernaar streeft, en ik denk dat hun dat redelijk goed lukt, om binnen de democratische rechtsorde te opereren. Terwijl de eerste twee groepen, dus Wolvenrad en White Lives Matter, die streven naar een nieuwe maatschappelijke orde. Of dat nu is door die instituties van binnenuit op een andere manier te vullen, of de maatschappelijke orde omver te werpen, dat is een beetje zo'n grensgebied. Dan Wolverhout, het is ons gelukt om de oprichter daarvan, om die te traceren. Dat is een Timo S. uit Maastricht. We weten ook, hebben gevonden waar die woont. We hebben ook contact met hem gehad. We hebben hem telefonisch gesproken. Was het lastig om hem te vinden? Ja. En daar moet je dan ook gewoon wel een beetje, uiteindelijk een beetje geluk mee hebben. Dat is gewoon puzzelstukjes aan elkaar puzzelen. En op een gegeven moment kun je en durf je en mag je de conclusie trekken van ja, hij moet het zijn. En vervolgens in dat telefoontje wat we met hem pleegden, ja, daarin bevestigde hij eigenlijk impliciet ook wel van dat hij die persoon was. Want hoe gaat dan zo'n telefoongesprek? Wij stonden op dat moment, ik weet niet of hij dat zelf weet, wij stonden voor zijn deur, dat wil zeggen in de auto voor zijn woning. En we hadden weer contact gezocht met buren en zo. En toen dachten we van hij is weer niet thuis, dan laten we dan maar een keer telefonisch proberen. We wilden gewoon graag, liefst willen we hem live gewoon de eerste keer spreken. Omdat men, ja, dat is in het algemeen, hè, dan mag je erop rekenen dat je de meest pure, spontane antwoorden krijgt. Maar na enkele pogingen, hij was gewoon steeds niet thuis. Ja, dan maar een keertje bellen. En hij was eerst heel erg defensief van nee, ik wil helemaal niks zeggen. Dus we hebben hem toch aan de praat weten te houden. En proberen uit te leggen van ja, maar wij gaan toch over je publiceren. Dus dan is het beter, denken wij, dat je in ieder geval enkele vragen beantwoordt. En wat ik net zei, impliciet, dat hij dan eigenlijk toegaf dat hij het was. Hij begon ermee dat hij zei van ik ben boos op jullie omdat jullie me niet op mijn mailadres van de beweging hebben gemaild. Ja, dat is natuurlijk gewoon eigenlijk. Daarmee zeg je dus van dat je achter die beweging zit. En jullie hadden hem ook op een IJslandse podcast gehoord. En ja, een fragment, we kunnen er even iets van laten horen. Mm-hmm. Waarin dus die Timo, die oprichter van het Wolvenrad, het heeft over het door Hitler geschreven boek Mein Kampf. Wat overigens niet te koop is. Je ziet dat de verkoop van het boek is hier in Nederland verboden. Laten we even luisteren. I found a group of people. They told me to go and read Mein Kampf. And I listened, I did. And well, suddenly everything fit into place. It all made sense. I can be very honest to say that I think that it is one of the best, if not the best book written ever, to me at least. Ja, hij spreekt hier dus eigenlijk, nou ja, zijn liefde uit, Jelle van Buren, voor dat boek. Hoe, ja, ik kan het niet onderschrijven, de walging die je daar toch bij voelt. Hoe kan het dat iemand zo wordt? En dan bedoel ik, je weet alles over radicaliseren. Hoe komt het dat iemand zo wordt? Ja, er valt niet een algemene verklaring voor te geven. Wat we weten is dat er verschillende wegen zijn van radicalisering. Als je kijkt naar jonge jongens, begint het heel vaak wel met een grote zoektocht naar identiteit. Wie ben ik? Waar hoor ik bij? Wat is mijn plek in de wereld? Soms ook provocatief, dat hoort ook hè, bij jongeren zijn. En je hoort ook dat het soms begint als een grapje. Lekker stoer doen, lekker provocerende taal uitslaan. Kijken of je de mensen de kast op kan jagen. Groot gedeelte haakt ook weer af. Want dan vindt ze het op een gegeven moment echt te ver gaan. Of ze zijn in een andere levensfase. Anderen worden er echt door gegrepen. En dan krijg je dus dit soort teksten. Dat Mein Kampf het beste boek is dat ooit geschreven is. Kan je als familie, vrienden iets doen als je ziet dat iemand dat pad opgaat? Ja, maar dan moet je er wel tijdig bij zijn. Op het moment dat mensen echt heel ver dat pad zijn afgelopen, dan is het eigenlijk einde verhaal. Dat geldt voor alle vormen van extremisme. Waar de winst nog te boeken is dat je er vroeg bij bent. En dat de mensen om je heen, en dat varieert inderdaad van familie en vrienden, maar uiteindelijk ook onderwijzers, jeugdwerkers en noem maar op, dat die, en dat is het ingewikkelde, per se in contact met zo iemand willen blijven. Want ik kan me voorstellen dat heel veel mensen een vergelijkbare walging voelen. Alleen, daar ga je het niet mee redden. Op de een of andere manier moet je zorgen dat je contact maakt en in contact blijft met zo'n jongere, in de hoop dat je hem uiteindelijk toch weer net op een ander pad kan krijgen. Maar dat kost tijd, dat kost deskundigheid, dat vraagt heel veel inzet. Dus dat is absoluut niet makkelijk. Nou had George het net al eventjes ook over de corona-protesten. En dus over die extreemrechtse groep in Limburg. Vermengde zich dat toen, hè, ten tijde van die anti-lockdown-protesten, vermengden die groepen zich toen met elkaar? Ja, je ziet dat allerlei verschillende extreemrechtse formaties er bovenop gesprongen zijn. Ze dachten van, dat is een mooi publiek waar we misschien zieltjes kunnen gaan winnen. Dus ze waren er met de spandoeken en met de stickers en noem maar op. Nou, is het ingewikkelde, dat maakt dus niet de coronaprotesten tot een extreemrechts protest. Nee, want het zijn natuurlijk ook mensen die gewoon niet eens waren met die lockdown. Absoluut, hè, dus dat ging te ver. Dat moet je heel duidelijk maken. Dat moet je heel duidelijk onderscheiden. Wat wel opvallend was dat het getolereerd werd. Mensen hebben letterlijk gezegd van ja, dat de mensen daar met de NSB-vlag rondlopen, ja, het is niet mijn idee. Maar van mij mogen ze, als ze ook tegen het coronabeleid zijn. En dat zijn wel wat signalen dat zeg maar de maatschappelijke weerstand tegen dit soort zaken wat aan het afnemen is. En wat dat betreft blijft herdenken en in herinnering roepen waar dit allemaal toe heeft geleid in de geschiedenis en waar het toe kan leiden, blijft wel heel erg belangrijk. Dan ben je gespecialiseerd in complotdenken. Heeft corona dat toch in een hogere versnelling gebracht? Ja. Daarvoor, ook toen ik begon met mijn proefschrift, keken mensen me heel raar aan. Waarom zou je in hemelsnaam met zo'n beetje marginaal fenomeen gaan bezighouden? En dat was voor die tijd nog? Dat was voor die tijd, 2011, 2012. Corona heeft ontzettend veel op zijn kop gezet in de maatschappij. En het verbaast me soms dat we daar bijna niet meer over hebben. Mensen hebben van dichtbij ook meegemaakt wat het kan betekenen als een staat bijvoorbeeld een lockdown afkondigt. Je vrijheden gaan eraan, het onderwijs gaat dicht, je bedrijf gaat dicht. Je kunt niet meer gewoon bij mensen op bezoek. Dat was voor heel veel mensen, inclusief mezelf, eigenlijk ondenkbaar dat er een avondklok in Nederland zou komen in vredestijd. Nou, mensen zijn dan ontzettend op zoek gegaan naar verklaringen. Wat is dit? Wat is er aan de hand? Maar vooral ook, hoe komen we hier af? En eigenlijk is dat perspectief nooit echt heel erg geboden. Ja, en wat je dan krijgt is dat mensen ontvankelijker worden voor alternatieve verklaringen van wat er aan de hand is. En dat is wat we de afgelopen jaren hebben zien gebeuren. Je zegt, u moet dus altijd juist in gesprek blijven met hen. Doe je dat zelf dus ook voor jouw onderzoeken? Ja, waar mogelijk wel. Het is lang niet altijd even makkelijk. Maar in zijn algemeen blijkt keer op keer dat je vooral moet gaan proberen te kijken naar wat erachter zit. Je moet niet de discussie aangaan over wat klopt er nou wel of niet aan deze of gene theorie. Dat zijn hopeloze discussies. Maar er kan boosheid achter zitten, er kan angst achter zitten, er kunnen grieven achter zitten, waar we ons allemaal wel iets bij kunnen voorstellen. Hoef je er niet meteen mee eens te zijn, maar over dat soort onderwerpen kun je met elkaar praten. En dat is waar het om gaat. En voor de duidelijkheid, complotdenken zelf is op zichzelf natuurlijk niet verboden of zo. Hè? Kijk, je gaat natuurlijk een grens over als we het hebben over bedreigingen en intimidatie. Noah, wie zijn daar allemaal het slachtoffer van? Zeker als we het over corona hebben, die tijd. Ja, een heleboel mensen zijn er eigenlijk slachtoffer van. Hè? We hadden het al even over de Joodse gemeenschap. Ja, die zijn slachtoffer van heel veel complottheorieën en ook al heel lang. Maar niet alleen de Joodse gemeenschap moest het bezuren. Ook wetenschappers, journalisten en politici. Zo werden bijvoorbeeld Hugo de Jonge en Ernst Kuipers ook doelwit tijdens de coronapandemie. Ja, en laatst nog Mark van Ranst, een viroloog, bekende viroloog uit België, is ook hier vaak in Nederland aangeschoven, ook bij talkshows. Die kreeg nog een taart in zijn gezicht. Ja, en viroloog van Ranst wordt natuurlijk al langer bedreigd. Hij heeft zelfs een aantal weken in een safehouse gezeten vanwege echt hele extreme dreiging. En in de coronaperiode liep dat echt de spuigaten uit. Maar nog steeds krijgt hij echt dagelijks met bedreiging te maken, vooral online. Maar onlangs vond er dus nog een fysiek incident plaats. Een week geleden dan kreeg ik nog een slagroomtaart in het gezicht toen ik mij aan het klaarmaken was om een lezing te gaan geven in Brugge. En dat is soms vervelend, wanneer de bedreigingen uit de online wereld, wanneer die de stap zetten naar de echte wereld. Maar wat mij het meest geschokt heeft, waren de reacties online daarna van sommigen. Sommigen die gingen dan zeggen van ja, je hebt geluk gehad dat het slagroomtaart was. Het had een stoeptegel moeten zijn, het had een baksteen moeten zijn, het had zwavelzuur moeten zijn, het had een kogel moeten zijn. En dat waren een heleboel. En je kan die mensen niet anders noemen dan echt compleet geradicaliseerd. Nou, is er eigenlijk iemand opgepakt voor dat taartgooi? Voor zover we weten nog niet. Die persoon is weggerend en Mark van Ranst is er nog achteraan gerend, maar kon niet verder met rennen omdat de taart in zijn oog begon te prikken. En hij heeft wel gewoon aangifte gedaan en de beelden zijn ook bij de politie bekend. Maar die jongen is niet heel goed te zien die dat heeft gedaan. Dus voor zover we weten is er nog niemand opgepakt. George van Beek van de Limburger. Waar is nu behoefte aan? En dan bedoel ik, wat heeft Limburg nodig om toch die gevaarlijke opleving van extreemrechtse groepen om dat tegen te gaan? Nou, er is één woord wat ik graag nog even op tafel wil gooien. En dat is het woordje wantrouwen. Wat Jelle van Buren net ook zei. Dat is mij wel opgevallen in onze research naar deze bewegingen. Het bij alle drie die groepen een diep geworteld wantrouwen tegen de overheid en allerlei instituties. Ook de media. Ik hoorde net van dat ze pogingen om met die mensen in gesprek te raken. Ja, dat is dus heel erg moeilijk. Ze willen het gewoon per definitie niet, want ze vertrouwen eigenlijk niets aan niemand. Ik persoonlijk denk, ik ben geen wetenschapper op dat terrein, maar ik denk dat dat breder is dan het wantrouwen wat gezaaid is met corona. Dit komt uit een wantrouwen, bijvoorbeeld een toeslagenaffaire, helpt in dit soort zaken ook niet. Als je gewoon ziet dat een overheid je in de steek laat en er gewoon niet voor je is. Dus, en net werd gezegd van dan ga je zoeken naar, met corona ga je zoeken naar alternatieve verklaringen. Maar daarnaast, als een overheid je gewoon laat vallen, dan ga je je wenden tot andere partijen. Dat is denk ik in de algemene zin, dat is mijn indruk. En je vraagt van wat er in Limburg nodig is. Ja, ik denk niet dat dat heel veel anders is dan in andere delen van het land. Ik weet ook niet, kijk, er zit bij ons nu is een soort concentratie van deze groepen aan het licht gebracht. Ik durf mijn hand niet voor in het vuur te steken dat het in andere delen van het land wezenlijk heel erg anders is. Ja, want dat vraag je dan natuurlijk nu af. Van, is dit iets wat nu echt specifiek in Limburg speelt? Of op heel veel andere plekken net zo goed? Ja, of is het daar door ons nou gewoon in het volle licht gezet? Ik bedoel, nou denk ik wel dat Limburg wat dat betreft niet helemaal een doorsnee provincie is. Hè. Het zal ook niet helemaal voor niets zijn dat bijvoorbeeld een PVV daar al jarenlang gewoon flink geworteld is en daar een groot aantal stemmers trekt. Forum was erg populair een jaar of 2-3 geleden. En zo zijn er wel meer regio's in Nederland waar je dit soort onderstromen, zeg maar, die zitten er nu eenmaal. Maar dat is niet één op één de verklaring voor het feit dat er nu zoveel groepen daar in één keer aan het licht komen. Jelle van Buren, verklaring en een toekomstvisie daarin? Nee, want je ziet het door het hele land heen. In die zin is het niet dat het op één locatie toegespitst is. En het heeft er ook mee te maken waar je naar kijkt en of je het ziet. En dan plotseling denk je heel veel te zien. Er zijn inderdaad regio's die hebben al veel langer een bepaald sentiment tegen de Randstad. Het idee achtergesteld te zijn, over het hoofd gezien te worden, niet naar geluisterd te worden. Dus wantrouwen is deels ook zeker gezaaid door overheidshandelen. De voorbeelden kennen we allemaal. Herstel van vertrouwen is dus hoe dan ook linksom of rechtsom ontzettend belangrijk om in ieder geval zorgen dat dit soort extremistische stromingen niet groter worden. Ja, en dat zal wel een langdurige inzet vragen van eigenlijk iedereen die zich daartoe geroepen voelt. Goed, tot zover extremisme. Nu een vraag van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. Via de WNL Misdaadlijn kun je zelf je verhaal delen of onze onderzoeksredactie een vraag stellen. Deze keer een vraag van Lennart uit Rotterdam. Hallo, ik ben Lennart en ik moest laatst in de stad mijn ID laten zien aan de politie. Maar ik vroeg me af of dit wel zomaar mag. Kijk, ja, inderdaad, Noah. Moet de politie dus eigenlijk altijd een reden hebben om je idee te vragen? Hoe zit dat? Ja, eigenlijk wel. De politie mag niet zomaar om je idee vragen. Ze moeten altijd een reden hebben. En dat kan bijvoorbeeld zijn als je betrokken bent bij mogelijke strafbare feiten. Bijvoorbeeld een verkeersongeval. Dan staan zij in hun recht om jouw identiteitsbewijs te vragen. En dan moet je hem ook hebben, anders kan je een boete krijgen. Ja. En dan moet je hem hebben. En in Nederland hebben we een zogenoemde toonplicht, maar geen draagplicht. En het interessante is dat dit heel bewust zo in de wet is vastgelegd. En dat heeft alles te maken met de Tweede Wereldoorlog. Toen was je verplicht een persoonsbewijs bij je te dragen. En daarover vertelt René Kok van het NIOD. Het persoonsbewijs, zoals het verplicht identiteitsbewijs werd genoemd, werd in november 1940 ingevoerd. En het duurde nog tot april 1941 voordat het klaar was. En dat iedere Nederlander boven de 14 dat kon ophalen. Dat gebeurde in sporthallen, schoollokalen, kerkgebouwen, het Feyenoordstadion. Allemaal grote ruimtes werden gebruikt om dat persoonsbewijs op te halen. Het persoonsbewijs is een beetje het symbool geworden van de onderdrukking van gewone Nederlanders die dat persoonsbewijs altijd moesten laten zien. Je kon zomaar op straat worden gecontroleerd, hè, door de politie. Die gevoeligheid was zo groot dat het altijd, als het ging over een verplicht identiteitsbewijs in Nederland, dat kwam direct met de oorlog erbij gehaald. Dus zodoende, dus mede door de gevoeligheid vanuit de Tweede Wereldoorlog, is het dus zo gekomen dat er nu wel een toonplicht is, zoals jij net uitlegde, maar geen draagplicht in Nederland. Ja, dat klopt inderdaad. En vanwege de gevoeligheid heeft het sowieso zelfs tot 2005 geduurd voordat die toonplicht er kwam. Pas na 9-11, de aanslag op de Twin Towers, wogen andere belangen zwaarder dan de gevoeligheid rond de Tweede Wereldoorlog. Ja, toen moest je hem dus in ieder geval wel kunnen tonen. Op het moment dat de bedoeling is. Nou, heb je nou ook een vraag of wil je verhaal delen, dan kan dat via onze misdaadlijn. Ga naar wnl.tv/whatsapp voor het nummer. En je kan natuurlijk ook een audioberichtje insturen via de NPO Radio 1 app. Ik dank Jelle van Buren en George van Beek voor jullie komst naar de studio. Volgende week dan zijn we er weer op hetzelfde tijdstip. En hier nu op NPO Radio 1, 5 dagen met Eshwet El Milouli. Hij is met de bus naar Leerbroek gereden. Tot volgende week. Tot dan weer een nieuwe aflevering van het Misdaadbureau op hetzelfde tijdstip. Fijne avond. Het Misdaadbureau is een programma van Omroep WNL. Ster. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Hans Baluchek, in Duitsland een gevierd kunstenaar, in Nederland onbekend. Wie was hij en hoe werd hij de leermeester van Karel Willink? Ontdek het nu in Museum Arnhem. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Dien is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dien gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee